να δώσω λίγη μπέσα. Μου φάγες όλα τα δάχτυλια και κοιμάμαι τώρα, τώρα στα σανίδια. Μου φάγες όλα τα δάχτυλια και κοιμάμαι τώρα, τώρα στα σανίδια. Σε ευχαριστήσω. Κι ύστερα από τόσα δάχτυλια με έχεις και κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια. Κι ύστερα από τόσα δάχτυλια και κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια. Μπράβο σου, ταξίζεις που με έχεις καταφέρει και πόσο αντέχω ακόμα. Θεός το ξέρει. Δε με νοιάζει για τα δάχτυλια, μόνο που κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια. Δε με νοιάζει για τα δάχτυλια, μόνο που κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια.